الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كان على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم مخی د صلات خوف ذکر وشو التی فرمایل چې جهاد کوا چرته مونږ پرې نګ دی دا مونږ غره مرکزی زید دعا دې دعاګانې غواړه چې دشمن دې کمزور شي ته په دشمنو چتراشي دلته وای چې کله په امن شي نو بیا گوره هم مزکا واسنه تا کور تراشی و بیلمازه پروتی پا کور که هم منزه پابندو سیگا غرائب القرآن والا ذکر که اغلی کی ویلی ان الغفلت عن قید العدوی لا تجوزو بکل حال اخذ السلاح فی صلاة سنت مؤکدت اواجبن یعنی پرون مونږ ویلې وو چې سړی کله میدان جهاد کې هلته مانځه باندې ودرېږي نو وسله دې ځان سره واخلي وسله دې د وګیرا نه کوځي ځکه چې دا ټوپک ستغاړي ته پروت دی دا سنت مؤکده دی یا واجب دی د خطرې په وخت کې نو دیو جنا هر وخت کی دشمن تا تیار اوسیگا چر تا غافل نشی او دشمن تا ځان کمزور ما حساب وا چر تا دشمن دیده داغه دمخ کی تا زری جامعه اوستی دی آغا بوی چی دا سا چوڑی دی آغا دمخی سفا سترا زان سا تا آغا تا زان مقروز ما حساب وا چی زقر از داریم دشمن تا اوچتی اوچتی وایا چه غستان دا باوشی ویریگی روز دا منزا حکم ذکر کئی چه کل تا دا جهاد نا کور تراغلی آل تی پا منزا کی دی قصر کاو منزا کی گرزیدی را گرزیدی خوز چه کل تا پا آمن شوی نو منز بیا خب توجو سرا پرا ادا کوا اغزو توجیحات ذکر کئی فیضا قضیتو مصفلاتا کل چی تاسو پرکی منزو نفذکر اللہ قیاما و قعودا و علا جنوبکم نتاسو بیا ذکر کوای منزن پس اللہ رب العزت دیر دیر یادوا زکا ذکر کون کے پمثال لجوندی دے ذاکرین با جنت تا پخندہ خندہ داخلی یار وقت کی رتب اللسان جب پا ذکر باندی لمدہ ساتا دویم توجیح دادا چې کلا ته اراده د مانځو کې کسی حد برابری نو پا ولارا باندی منز وکا اسی نتخ برابری او پناستی منز که نا کبوداشوی دا ودری دلو طاقت نلری یا بیماری نو خیر دی بیا پناستی وکا وقودن کد دغی طاقت دی هم نشتده بلکل معذوری پاسده نشی پملاستی باندی پا اشاره باندی موز وکا خود منزه کفاره نیشته چه توی زمونزو رمانه کوم او دا دی کفاره بار کوم دا دی کفاره نیشته ده نو برمائی پا ایدا قضیتم الصلاة کل چی تاسو پرکی مولرام یادا وانا وکا پا ایدا قضیتم الصلاة کل چی تاسو اراده وکی دمانزو فذكر الله قياما يدوي الله تعالى فولعي باندي وقود الفناس باندي وعلى جنوبكم أفرقن باندي أروخي الله تعالى يدوى أروخي أغمسنون دعاقان يدكام سملي ودكيه اللهم باسمك متوحيا ويا فلا رباندی سیدر وانی ددریمی کلمی ذکر کوا سبحان اللہ ویا الحمدللہ ویا کل نیغ پچڑائی باندی خیزی نو دا ویا اللہ اکبر اللہ اکبر ددی ذکر کوا نبی علیہ الصلات والسلام بجی کل برختون اللہ اکبر دا بے دیر دیر ویلو سمطلب یری اللہ تا دیر لوی زتا تا نشم در رسیدلے اللہ اچت ذات تا ایک زد دیر غٹ غر سر تولی ونخی جمع خطا تا نشم در رسیدلے نو تم چکل پا گاڑی کی روانی یا پیادل لیغلا باندی روانی نو اللہ اکبر وایا او کل چکتر روانی نو سبحان اللہ سبحان اللہ لا تفاکی اللہ تد زوال نفاکی تاباندی تنزل نرازی تاباندی زوال نرازی سبحان اللہ دیر دیر وایا کل پسید نار باندی روانی الحمدللہ الحمدللہ وایا نو کل چتا سپرکی مندرا فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی کمشی مسنون ذکر دے غکوا قیاما فولاری باندی یا ارادو کی دمانزل فولاری باندی قیرت کوا سنچ غلے ولاری سوچونا فکرونا کی وقودا فتشعود باندی ناسینو آغوا کی هم اللہ تعالی یادوا وعلا جنوبکم فالقونو باندی مانزل فارغ شویو دکیگی نلارشا آغا ذکر مسنون نبی علیہ السلام سنت طریقہ باندی او دشام فائزت مأننتم کلچ تاسو فائتمنان باندی شوئی کلچ فارام باندی شوئی فاقیم الصلاح نپرکی من لرا آمون پرف فرو کابیا گوری قصر نشتدے آغا سنتو پابندی کوام فاقیم الصلاة فابندی دماند وکی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بیشکا اغمز دے پا مومنانو باندی فرض کرشوے پخپل وقت باندی پخپل وقت باندی منز کوا چرتا مل بیٹے منکی شیطان دا عمل دے شیطان دیر خوشحالی گی پا دے باندی چی آغا انسان پا مانزه کی سوس کی پا دے کی سوستی پیدا کی تو دے والی نا مانزه دا کوشش کوا پا ٹیم باندی زان و سوا مانزه کی چرتا سوستی ونکی پا خپل وقت باندی پا رسکرشن دے نو داغی خیال وسا تا پا خپل ٹیم باندی منز کوا جبریل علیہ السلام اگر اغل دے نبی علیہ السلام تا تا ہر مانزہ وقی ورتقو دلے دے اول دورد کی منزم کرے دے اخر دورد کی ہم نبی علیہ السلام تے فرمائی دیو چی بین آزین الوقتین وقت لی امتی کا تا دی دوانو منزونو پا مینز کی چی ما کما وکر تا امتیان با دا دی پا مینز مینز کی منزون کئی او چی کلا تا قرآن مجید اگوری اللہ رب العزت پا قرآن کریم کی آغاز ذکر کئی پا سور روم 17 و 18 نمبر آیات کی چی پا سبحان اللہ ہی نتم سون و ہی نتسبحون پا سبحان اللہ ہی نتم سون و ہی نتسبحون پا کی بیان وید اللہ تعالی دفرام کلچ مقام شیو کلچ سارشی مقام مغستن منزو مفسرین کرام ذکر کئی چی دا تم سونا ندے او حین تسبیحون دا دینا دا سحر من مراد دے ولہو الحمد بالسماوات والارض عشی و حین تظہرون دا اللہ حمدون ویا عشی اللہ حمدون بیانیا چی اسمانون ازمکو کی دین اما ذکر فوقی او کلچ غرمشی او زوال تیماشی زوال نور واوڑی نماز بقی منز وکا بیالگ نور ورق وشی نمازی گر منز بسی وکا بر اسرائیل 78 نمبر آیات کی ہم اقیم سورات لیدلو کی شمسی دا غسق اللیل کلچ نور واوڑی نپاوٹیم کی تمنز کوا الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا تا سحری منزل ملائکی نغا حضیگی تا پارا وقت کی اللہ تعالی دیدر یادوا علماء کرام دکر کئی ساری منتی مراد دے سور احود آیت نمبر 114 کی ام منزا اوقات خودلی دی واقیم الصلاة طرف النهاری و زلفا من اللیل او نور دا منزا اوقات پا حدیث مبارکو کی ذکر شویدی تشریح نور حالتی شویدہ نو جبریل علیہ السلام اگر اگرے دے نبی علیہ السلام تے دا ہر مازو خودلے دے چپا پل پل وقت بانی مزکوا وز پا دی زیکی و مسئلہ دا دا احنافو او دا نور علماء کرام جگر دا پدی کی چی جمع بین صلاتین شتے او کنا جمع بین صلاتین شتے کنی شتے سلام اللہ جمع بین صلاتین شتے کنی شتے ایسا چی ماسپخین او مازیگری منز یو زیت راوستن شتے کنی شتے یا دا مقام او دا مقستن منز یو زیت راوستن شتے کنی شتے تا جمع بین صلاتین نهی سوک هم انکار نکی او نبی علیه السلام سفر و باران کی جمع بین صلاتین کری دا او بغیر دا سفر و دا باران نه هم کری دا تا دی نهی سوک انکار نکی پا دی بندی طول متفق دی و بغیر د سفر او د باران نه چې کوم جمع کړی دا ترمذی شریف کی دا روایت ده شرا وای چې دا حدیث معمول به نه ده دا حدیث معمول به نه ده دې راته فرمای نشته خو زمونږ شیوخ هغه وای چې دا هم معمول به ده مونږ په دې باندې هم عمل کوو دا هم نپریدو ذکر حدیث تید نبی علیہ السلام جمع بین صلاتین جائز دا دو منزون یو زیت راوستل جائز دی خستنگ دا حقیوائی نور علماء کرام چی دا جمع حقیقی دا حقیقی سنگا لکا عرفات کی چی حجاج کرام کئی دماز پخین او مازیگر منجوزے کئی او بیا مزدلیفی تراشی ماقام او ماقستن منجوزے ہوئی کی آغی وی دا دق پشانتی دا جمع تکوا خو زمونگا علماء کرام آغوی تک دا خو قرآن سوئی چی ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صرف عرفات او مزدلفہ کی دق دو منزنا نبی علیہ الصلاة والسلام کری دی تک دا دا دین علاوہ قتل نور زائنو کی جمع حقیقی کے نو دا قرآن مخالفت راغے قرآن کی اللہ فرمائی خپل وقت باندی پرت کلے شوے دے تا دا مازیگر امونز راوستو ماسپخین دیو کو نو مازیگر دی راوستو ماسپخین تا یا دا ماخام دی ماخستن باندیو کو یا دا ماخستن دی ماخام تا راوستو نو پا حدیث باندی عمل دیو کو قرآن دا نفاتی شو نو مونگا وایو چی دا سی کار وکا چی قرآن باندی هم عمل راشی او پا حدیث باندی هم عمل راشی یو ام پاتی نشی اغیطا وی جمع سوری وکا سورتن اغا جمع دا هو حقیقت کی اغا جمع ندا اغا سنگا چی گورا نبی علیہ الصلاة والسلام منز کرے دے فغزاگانو کی لارو با جہاد لا ما خامی تیم با دمر رستا شو چی آخیر اے وقت بے ہو غالباً چی لس منٹا با پاتیو یا پینزل لس پاوم ست دمانزا قضا کی دو تا پا دغا وقت کی بے دا ما خام منزو کو ما خام منز بے تاخیر کو ما خستن تیم با چی داخل شو نو پا غا وقت کی بے ما خستن اگا بے رامت کی کو لگا دما به منز کی وکلا بے بے دما خستن آغا وکو دو ما خام آغا روز تاخیری وقتا ورسی دو ما خستن آغا ول سر تراغے دیتا وی جمع سوری یا دما سخین منز دے آغا بے دوم را روز تا کو چی آخیری وقت باو آغا وقتی ما سخین منز بے وکو ما زیگری آغا بے ور ترامخ کی کو چی کل دما زیگر وقت با داخل شو نو پا آغا وقتی بے دما زیگر مزو کنو دیتا صورتن جمع وی حقیقتن ورطن وی کتا چری دما زیگر دا منز راوستو ما سپکن لا نو دا دا قرآن مخالفت وکو او نن سبا خو دیر سهولتو ندی و بو کنه نشت دی ارچا زر اقل گاڑی ورطن دی چی کلا تا اکثر پا سفر باندی زی جماعت باندی غوٹ بوٹ لگی دلے دے پاغی باندی دا حدیثم لکلی دی قرآن دا آیات کریمان لکلے دے چین صلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا فقفل وقت باندی پرشوے دے فدغی کی بجو اعتراض جوڑی کچری وے تا حقیقی جمع نو بیا د سحری او د ماسپخی دامون به یو ځای ته ولی نو راغلی پکار دا ده چې بیا د سحری مونږ یې ماسپخین ته بوتلی دی که نه یا د ماسپخین دا سحر ته راغلی دی که نه دا ولې چې د دې په منځ کې وخت خایل دی وخت پکې ډېر دی نشي کېدی که چېرې دا دوه منځونه تا را یو ځای کول ماسپخین مازدیګر ماښام ماخوستنو نو بیا دا سحر دی پکی ولی پریخو دو نو با دی که وقت حائل دی آغا وقت پا منز که دیر اعتبار را دی نو دا وشان تی نور و منزونو هم پا آغا وقت که حائل پیدا کی گی نو مکا ودا چی کارو جمع سوری وکا او سهولت دی هر طرف تا سهولتو ندی سه مشکلات نیشتی پا خپل وقت با نموز کوا که خطره دا مکیو بنا میلاوی گی بل څه مسله ده نو جمع سوری وکه ماسپخین هغه روسته که مازدیګر هغه ورته رامخ کی که په حدیث باندې هم عمل راغی په قرآن باندې هم عمل راغی یو مسله به یې بله واوره کله جومات ته ځې تحیت المسجد کوه فلا یجلسو حتی یصلی رکعتین تحیت المسجد کوه زوال ټیم دی غرمه ده پا دغا ٹیم کی تا جماعت تا داخل شوی بیان تحییت المسجد وکا خو سنت ما کوا دی ٹیم کی زکر زوال لے پا دی که مند نکی گی تواب دی کاؤ کعبا کعبت اللہ شریف کی دا زوال ٹیمو یا دا غروبو یا دا طلوع ٹیمو نو په دغه ټیم کې هم تاغه نوافل کولای شي کمه چې ثواب نه رستلی ورنا دینا علاوه نور مرزونه دې درې ټیمونو کې نه کیږي 20-25 منټین دې په دې ټیم کې یو من نه کیږي. بیا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشك منذ آده بمؤمنانو باندی برس نشوه وقت وقت باندی ولا تهینو تاسو سستمك وی في ابتغاء القوم فلتولو دا قوم کین ترغیب جهاد تورقی فال عمران آیت نمبر 44 کی امیلیو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون تاسو غمجن کیږئ مو خبر کیږئ مو تاسو به اوچت وئ دلته بیا اورو ولا تهنوا تاسو غافل کیږئ مو په ابتغاء القوم فلتولوا دا قوم کی قوم ورته ولي ویلې دي دیو قائمین بکفرهم پخپل کفر باندې کلک ولادي یا قائمین بعنادهم پخپل عناد او زد باندې کلک ولادي غافل کی گئے مو سستی مکوئی پلٹاولو دا قوم کافر کی ارتکونو تانمونا کجر تازو تا درد ورسی گی فإنہم یعلمون ناہیم درمن کی کما تانمونا لکا سنگ جتاسو درمن کی گئی و ترجون من اللہ ویو شرط پکدا دے چتاسو عقدہ ساتے فیو اللہ باندی ما لا يرجون غافل التوحيد نساتي وكان الله عليما حكيما بشك الله تعالى ده فويا وحكمة والام بس ده بيا فإذا قضيتم الصلاة كلج تاسفر كي منذر يا إرادة وكيد منذر فاذكروا الله يا دويا الله تعالى قياما فولا لبان وقودا فناستی باندی وعلا جنوبکم پڑخلو باندی فید اتمانن تم کلت تاسو فا اتمنان شیفا قیم الصلاة نفرقی منظر الا الصلاة کانت على المؤمنین کتابا موقوتا فشک منذ پا مؤمنانو باندی پرسلش وقت پا وقت باندی فقبل وقت باندی ولا تهنوا تاسو سستی مکوئی فابتغاء القوم فلتولوا دا قوم کین تکونو تعلمون کچری اغی کچری تاسو درمن شئی فا انہم یعلمون بشک دیوم درمن کیگی کما تعلمون لگا سرنگی دی تاسو درمن کیگی و ترجون من اللہ تاسو میت ساتی دا اللہ نا یعنی جنت ترتلو یا تاسو عقید ساتی فا اللہ بانی مالا یرجون اغی عقید توحید نساتی کمرشی مرد جهنم تبجی وکان اللہ علیم الحکیم دی اللہ تعالی پویا و حکمت والا اللہ الرحمن الرحیم محمد دار پتشریف سروایا محمد دار